Susanne Bosman. Goedemiddag. Russische mannen die niet willen vechten in Oekraïne zijn in Europa niet zomaar welkom. Critici van Poetin, oké, die mogen komen. Maar wat te doen met de mannen die eerst geen probleem hadden met de oorlog tegen Oekraïne, maar nu zelf niet naar het front willen? Straks in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Robert Baltus. In de buurt van de lekkages aan de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zijn explosies geregistreerd, melden Deense en Zweedse seismologen. Bij de twee gasleidingen zijn zeker 3 lekkages ontdekt. Volgens de beheerder van het gasnetwerk is de schade aan de pijpleidingen ongekend. Er zijn vermoedens van sabotage. De Deense premier Frederiksen vindt het moeilijk te geloven dat de beschadigingen spontaan zijn ontstaan, maar wijst nog geen verantwoordelijke aan, zegt correspondent Charlotte Waiers. Minister-president Frederiksen die heeft ook gezegd, ja, dat ligt zo ver uit elkaar. Ik kan me moeilijk voorstellen dat dit toeval is. Kremlin-woordvoerder Peskov die zegt, wij sluiten geen enkel scenario uit. En de Poolse vice-minister van Buitenlandse Zaken die zegt, ja, we sluiten juist niet uit dat het om een Russische provocatie gaat in verband met de oorlog in Oekraïne. Ook de Europese Commissie wijst nog geen schuldigen aan. De voorlopige resultaten van de schijnreferenda in 4 bezette Oekraïnse regio's wijzen volgens Rusland uit dat de meerderheid van de bevolking bij Rusland wil horen. Dat melden Russische staatsmedia. De afgelopen 4 dagen konden Oekraïners in de gebieden stemmen, maar van vrije stembusgang was geen sprake. Het stemmen gebeurde onder dwang, er waren geen internationale waarnemers en talloze inwoners zijn na de invasie op de vlucht geslagen. Zij konden dus niet meestemmen. De schijnreferenda worden dan ook niet erkend door het Westen en Kiev. Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer bezwaren geuit over kamervragen van Wieberen van Haga en FVD'er Gideon Meijeren. Zij stelde vragen naar aanleiding van ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van RIVM-directeur Jaap van Dissel. Die zou smeergeld hebben aangenomen, maar daarvan bleek niets te kloppen. Kuipers vindt het zeer zorgwekkend dat Kamerleden dit zonder kritische kanttekeningen voor waar aannemen. De gemeenteraad van Westerwolde vindt dat de situatie bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel onhoudbaar is geworden en wil op korte termijn in gesprek met het COA. De raadsleden vinden de situatie al maanden inhumaan, de overlast voor de inwoners te groot en de werkdruk voor medewerkers te hoog. Nu de situatie niet verbetert, wil de gemeenteraad dat er juridische stappen worden genomen. Het aantal beren, bevers, bisons, brandganzen en bultruggen is de afgelopen decennia in Europa flink toegenomen. Onderzoekers keken naar 50 soorten en de populaties groeiden in vrijwel alle gevallen. Een voorbeeld is de bever, daarvan zijn er nu 160 keer zoveel als in 1960, blijkt uit internationaal onderzoek. Minister Jetten voor Klimaat en Energie roept energiebedrijven op zich aan een termijn van 30 dagen te houden als ze hun tarieven willen verhogen. Dat zei hij tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Die 30 dagen, dat is de termijn die geldt. Energiebedrijven verwijzen naar afspraken die zij als sector hebben gemaakt, hoe ze ook in hun eigen algemene voorwaarden zijn verwerkt. Nou, daarin staat 10 dagen, maar dat is irrelevant, want de wet is helder, zegt 30 dagen en ACM onderstreept dat ook. Vorige week werd bekend dat verschillende bedrijven hun tarieven per 1 oktober willen laten stijgen. De autoriteit Consument en Markt zei meteen daarop dat die aankondiging te laat kwam, omdat de tarieven pas omhoog mogen na de wettelijke termijn van 30 dagen. Een aantal bedrijven verwees daarop naar de algemene voorwaarden van de branche, waarin sprake is van een termijn van 10 werkdagen. Het dodental als gevolg van een bootongeluk in Bangladesh afgelopen zondag is verder opgelopen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er zeker 66 mensen om het leven gekomen. Eerder was er nog sprake van 25 slachtoffers. De boot met hindoe-pelgrims sloeg om tijdens een tocht naar een tempel in het noorden van Bangladesh, waar het begin van een jaarlijks hindoe-festival gevierd zou worden. Onder de doden zijn 18 kinderen, 15 mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking en geregeld buien, langs de kust ook met onweer. Het is een graad of 12. Vannacht blijven in het westen en het zuiden buien vallen. Elders wordt het droger. Morgen wordt het maximaal 15 graden. Robert, dankjewel. Bij de ANWB, Bianca Damink. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar staan de files? Ja, er staan intussen wat korte files voornamelijk. Met name in de Randstad. Er zijn nog geen bijzonderheden. De meeste vertraging heb je op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Geldermalsen. Je doet er 10 minuten langer over daar. Dat geldt ook voor het verkeer op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Verder heb je een kwartier oponthoud op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. En ook bij knooppunt Hoijpolder heeft het verkeer een kwartier tijdverlies. En dat is op de A59 van Zierikzee naar Den Bosch.

En dat er geen onafhankelijk orgaan is, dat wordt steeds moeilijker voor mensen. Ja, ja. Je hebt daar reportages gemaakt. Zeker, hè? Meerdere. Ik ben bij mensen thuis geweest die in een soort bouwval leven. Jaren. Al jaren. Mm-hmm. Ja. 80 bewoners hebben bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de schadevergoeding. Maar ja, het gekke is dus dat je dat bij de provincie Overijssel doet. Ja, dus veel schiet je daar weer niet mee op. Zeker 4 bewoners stappen daarom nu naar de rechter. To be continued. Dan de beelden waar alle wielrenliefhebbers stiekem op zaten te wachten. Die zijn uitgelekt. Want wat gebeurde er nu precies dit weekend in het Novotel Hotel in Sydney, waar Mathieu van der Poel werd gearresteerd? Op een filmpje zien we hoe een meisje op de deur klopt en vervolgens wegrent. Waarna Van der Poel er razendsnel achteraan gaat. No, we really don't know what this one is. Ja, gestommel, geschreeuw. Maar wat er nu precies gebeurt is helaas niet goed te zien. De meisjes claimen mishandeld te zijn. Van der Poel zegt op zijn beurt vandaag dat hij alleen de arm van een meisje heeft vastgepakt. Het gevalletje alleen maar verliezers dus. Inclusief het hotel, want dat wordt sinds gisteren overspoeld met negatieve recensies door Van der Poel-fans. Hebben Russische dienstweigeraars die het land ontvluchten recht op bescherming? De Europese lidstaten zijn het niet met elkaar eens en vinden dat Brussel snel met een richtlijn moet komen. Crisisberaad onder 27 ambassadeurs leverde gisteren nog niks op. De Europese Commissie moet nu nadenken over een compromis. Tienduizenden Russen hebben sinds de aankondiging van die mobilisatie het land verlaten, Ruben. Ja, vooral Estland, Letland, Litouwen en Polen willen Russische dienstweigeraars buiten houden. Duitsland en Nederland geven aan dat alle vluchtelingen volgens internationale afspraken gewoon asiel mogen aanvragen. En de Belgische premier die vindt het niet de bedoeling dat Europa de deur openzet en deelt geen visa uit. Geen visum uit, bijna geen visum. Oké, ja. Carolus Gruters is onderzoeker migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Helge Salomon is Ruslanddeskundige verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag allebei. Ja, goedemiddag. Ja, u bent er. En, Helga, hoe is het op dit moment? Wat kun je daarover vertellen in Rusland met mensen die zich aan mobilisatie willen onttrekken? Ja, ik zit voor de duidelijkheid in Riga, de hoofdstad van Letland. Wat je hoort is dat heel veel mensen... Kijk, de meeste mensen hebben geen buitenlands paspoort en ze kunnen sowieso moeilijk naar Europa, al is het maar omdat er geen vliegtuigen rijden. Dus ze rijden naar de grens met Georgië, waar ze een jaar mogen blijven zonder visum. Kazachstan en Mongolië. En bij Georgië wordt nu gezegd dat de stroom is zo groot dat de Russen van het Kremlin van plan is om daar gewoon een mobilisatiekantoor te openen, zodat ze daar meteen de mensen weer kunnen mobiliseren. Okay, ja. Dus dat is het laatste nieuws. Ja, dat je daar alsnog opgepakt wordt en naar Oekraïne gestuurd. Ja. Ja. Intussen, ja. Helga, trouwens is net de uitslag van die referenda in de Donbass bekend geworden. Geen verrassing, hè? Ja voor aansluiting bij Rusland. Zal dat zorgen voor nog meer mensen die zo snel mogelijk weg willen uit Rusland? Nee, dat is geen enkele verrassing. Mensen zijn natuurlijk wel heel erg bang voor die dreiging met kernwapens. Maar dat referendum is niet, dat zijn natuurlijk wassen neuzen. Dus dat maakt geen verschil. Ja, ja. Meneer Gruters, Russische deserteurs en dienstweigeraars die kunnen asiel aanvragen in Nederland. Dat zegt staatssecretaris Van den Burg. Is dat, vindt u, een genereus gebaar? Nee, het is gewoon correct dat geregeld is, niet alleen in de Nederlandse wetgeving, maar in de Europese regelgeving, waarin staat dat op het moment dat je gegronde vrees hebt voor vervolging, je recht op bescherming kunt hebben. En een van die gronden is als je zegt, ik wil niet dat leger in, want ik loop een hele grote kans dat ik medeplichtig word aan het plegen van oorlogsmisdrijven. Dat is glashelder. Daar zijn uitspraken ook van de rechter van het Europese Hof van de Europese Unie, die dat duidelijk maken. Dus die bescherming is er. Op het moment dat iemand daar een beroep op doet, moet je uiteraard kijken of dat terecht is. Maar dan kun je daarvoor in aanmerking komen. Iets anders is, en dat hoorde ik net ook genoemd worden, of je überhaupt het land uit kunt. Want het is vooralsnog zo dat je niet in het land zelf, Rusland of Oekraïne of waar dan ook, asiel kunt aanvragen voor in Nederland of in een Europees land. Dus je moet letterlijk op de Europese lidstaatdeur kloppen. En dan moet een dergelijk verzoek in aanmerking worden genomen. En het tweede punt is dat op het moment dat je het land uit wil, nou, werd net al gezegd, de Russen denken wellicht over een mobilisatiekantoor aan de grens. Er is dus kennelijk een probleem om het land uit te gaan. Dat een soort van grenscontrole of grens gaat dicht. Dat verhindert dus überhaupt dat mensen het land uit kunnen om überhaupt asiel aan te vragen in een westers land. Ja, maar als ze dan eenmaal hier zijn, dan is ook nog niet gezegd dat ze meteen asiel krijgen. U zegt dat wordt onderzocht. En dan is dus een reden dat je niet wilt dat je medeplichtig bent aan oorlogsmisdaden. Hoe scherp word je daarop ondervraagd? Omdat er nu, er gaan nu mensen weg daar die misschien gewoon zelf geen zin hebben om naar de oorlog te gaan. En die misschien al wisten dat er al langer iets van oorlogsmisdaden gepleegd worden daar in Oekraïne. Ja, maar dat lijkt me alleen maar een bevestiging van de overweging. Op het moment dat je wordt opgeroepen of reeds in dienst bent, of denkt ik ben misschien aan de beurt om in dat leger te dienen. En er zijn sterke aanwijzingen dat ik zal worden ingezet voor handelingen die in strijd met het internationaal recht zijn, in strijd met het oorlogsrecht en wezen betekenen dat ik medeplichtig word aan oorlogsmisdrijven. Mm-hmm. Zo iemand heeft het volste recht om asiel aan te vragen. Alleen de Nederlandse overheid heeft daar vervolgens van gezegd, kijk, heel pragmatisch. Als mensen daar op een beroep doen, leggen we die keurig even op de stapel. Daar kijken we over een half jaar nog eens een keertje naar. Okay. U zegt, er is door het Europees Hof een uitspraak gedaan dat bij dit soort asielvragen, daar moet je gewoon naar luisteren. Maar hoe kan het dan dat landen als Estland, Litouwen, Letland zeggen, ze komen er gewoon niet in bij ons? Nou ja, dat is dus in wezen ook niet voor niks dat ze dat roepen. Kijk, politiek bezien en historisch is het begrijpelijk dat ze hun haren recht overeind staan als hele kleine Baltische staten, waar de Russische Federatie als hele groot buur aan de deur rammelt. Maar we hebben simpelweg met het vluchtelingenverdrag en daarna met de implementatie van alle regels in het Europese recht afgesproken. Een ieder die op de deur van een Europese lidstaat klopt en zegt, ik heb bescherming nodig, wordt bescherming geboden zolang als de procedure loopt om uit te zoeken of iemand dat terecht doet. Ja dan nee. Dat de Estland, Letland en met name ook Litouwen zeggen van ja, daar hebben we even geen boodschap aan. Dat is een politieke discussie die eigenlijk helemaal niet op het juridische vlak plaatsvindt. Litouwen heeft bijvoorbeeld, dus ook daar weer is de Europese rechter in actie gekomen in juni van dit jaar, een zaak beoordeeld waarbij Litouwen, als ik mij niet vergis, had gezegd, ja kijk, wij kunnen even niet vanwege de enorme problematiek en de oorlog in Oekraïne die asielverzoeken niet in behandeling nemen. Nou, helemaal niet van Russen. Daarvan heeft het Europese Hof gezegd, nee, dat kan niet. Op het moment dat we met z'n allen hebben afgesproken dat mensen een beroep kunnen doen op een beschermingsregel, dan moet je die niet afhankelijk maken van administratieve, logistieke of in dit geval politieke overwegingen. Want als je dat wel zou toestaan, dan zou de consequentie zijn dat iedereen die op de deur ergens klopt met de vraag, er zit een gek achter me aan, mag ik hier even schuilen, dat er dan niet een discussie ontstaat over, is die gek inderdaad terecht, maar kan u niet gewoon even omkeren en teruggaan en die gek overhoop schieten? Dat scheelt een hoop. Ah ja, want dat is een beetje, Helga Salomon, het geluid dat, als ik het goed begrijp, je nu hoort, hè, vanuit de Baltische Staten. Van gaan we terug en knap het daar maar op. Ja, de minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen die heeft gezegd, gaan jullie, wij laten niemand erin, gaan jullie maar lekker in Rusland tegen Poetin vechten. Want hier is de redenering. Kijk, er zijn heel veel mensen die een half jaar lang Poetin hebben toegejuicht. Die worden in het Russisch bankstrijders genoemd. Die het allemaal mooi en prachtig vinden. Maar die nu ze in dienst moeten om het eigen vege lijf te redden, weggaan. En hier in de Baltische Republieken, ik kom net uit Litouwen, zijn ze heel erg duidelijk. Iedereen die tegen Poetin is, is welkom. Er zijn hier enorm veel Russische politieke emigranten, Wit-Russische emigranten. Ik heb verschillende Litouwse politici ontmoet. Een Pool. Die werken heel nauw samen met die mensen. Maar ze willen er geen mensen in laten waarvan ze denken, ja, die hebben helemaal niets tegen Poetin. Dus het wordt niet uitgesloten. Maar de mensen zullen hier heel hard aan de tand worden gevoeld op dat punt. Ja, en hoe zal dat dan gaan, meneer Gruters, in Nederland, als ze hier ook, hè, voorlopig dus even niet, hè, het ligt blijkbaar op de stapel voor een aantal maanden. In hoeverre worden dan toch mensen op die motieven ook ondervraagd? Van in hoeverre ben je echt tegen Poetin? In hoeverre wil je nu je eigen vege lijf redden? In hoeverre zijn het hele principiële morele bezwaren die je hebt? In wezen twee zaken. Enerzijds gaat het om de vraag van, word je eventueel ingezet voor het plegen van oorlogsmisdrijven? Als je daartegen verzet, heb je recht op bescherming. Een heel andere vraag is in hoeverre die claim al dan niet terecht is. En in hoeverre niet, ik noem maar wat, met allerlei andere social media of wat dan ook, bewijs men is of gewoon aangetoond, kijk eens, hier loopt iemand rond die het heel erg leuk vindt om mensen overhoop te schieten, mm-hmm, en grote verhalen ophangt. Dat is dus iemand die op onjuiste gronden en valselijk probeert bescherming te krijgen. Dus die twee zaken moet je even goed uit elkaar houden. Mm-hmm. En uiteraard, elke asielzoeker die in Europa, in een lidstaat, vraagt om bescherming, wordt altijd gecontroleerd door de zogenaamde 1F-afdeling of er sprake is van mogelijkerwijs een verdenking van het plegen of medeplichtig zijn aan oorlogsbestrijven. Ja. En als dat het geval is, dan wordt dat tegengeworpen. Zeg van nee, jij kunt dus geen aanspraak maken op die bescherming hier, want je bent zelf eigenlijk degene die een hoop ellende veroorzaakt. Daar gaan we wat anders mee doen. Ja. Hoeveel, bijvoorbeeld vervolgen en berechten. Ja, dat kan ook nog. Ruben, hoeveel Russen hebben er nu asiel aangevraagd in Nederland? Dit jaar tot nu toe 328. In maart, toen de oorlog net begonnen was, kwamen er al 83 Russische aanvragen binnen. Nou, normaal gesproken doen tussen de 10 en 20 Russen dat per maand. De IND heeft laten weten dat ze halverwege oktober zicht hebben op hoeveel Russen er in deze periode aan asielaanvraag doen. En de meest recente cijfers die wij dus nu hebben zijn van augustus, van voor de mobilisatie. Ja, en alle mensen die hier nu zijn, die moeten dus nog een tijd wachten tussen al die andere mensen die elders aan het wachten zijn. Intussen nog even Helga, in Rusland zelf, wat zijn de laatste dingen die jij daar ziet van mensen die zich daadwerkelijk verzetten, die in protest komen, die zich laten zien? Ja, er was gisteren een vreselijk incident wat echt weer een nieuwe lijn aangeeft. Er is een 31-jarige jongen die heeft samen met andere activisten zondagavond gedichten voorgelezen tegen de mobilisatie. En het verhaal is dat gisteren de politie aan zijn deur kwam, waar hij met zijn vriendin woont, en dat hij is verkracht met een halter door de politie. En dat zijn vriendin met groepsbekrachting werd bedreigd. Ze hadden allebei een hersenschudding. Ja, dat is natuurlijk iets wat we in Tsjetsjenië wel hebben gezien in 2019... met homoseksuelen die op dergelijke manieren werden behandeld. En dan moest deze jongen moest ook nog eens een excuusvideo maken. Ja, dat zijn natuurlijk stalinistische methoden waarbij je afvraagt of Poetin nu de grens naar terreur, het Poetin-regime, overgaat. Want dit is toch wel heel erg schokkend, ja, natuurlijk. Dat nog even over de context waar tegenover zich dat allemaal afspeelt daar in Rusland zelf. De Europese Commissie die is dus gevraagd om zich te buigen over richtlijnen over hoe om te gaan met visa-aanvragen. We gaan wachten op wat daar uitkomt. Ik dank u, Carolus Gruters, onderzoeker migratierecht aan de Radboud Universiteit, en Helga Salomon, Rusland-deskundige. Goedemiddag allebei. Bianca, wat gebeurt er op de weg? Er staan voornamelijk dagelijkse files. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden nog. Maar wat wel opvalt is een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid staat 6 kilometer file met een kwartier tijdverlies. En door dat ongeluk is de rechterrijstrook dicht. De Nederlandse adel heeft er twee nieuwe leden bij. Frans Louten van Aijsma uit Apeldoorn en zijn dochter Miranda. En dat is bijzonder. De afgelopen 20 jaar kwam er geen graaf of barones bij in Nederland. Voor de 77-jarige Frans maakte de Hoge Raad van Adel een uitzondering. Gisteren kreeg hij zijn adelsdiploma. In Den Haag was dat. Verslaggever Laura Kors ging bij de hoogwelgeboren jonkheer op bezoek en kreeg als eerste te horen dat hij geen nieuwe adel is, maar dat hij er eigenlijk al lang bij hoorde. Dit is erkenning dat ik eigenlijk van adel ben. Door voorvaderen is een fout gemaakt bij het registreren of het niet willen doen. Ja, die adelstand was er niet meer. Zou de radio heel even uit mogen? Welke zender heeft u op? Radio NL. Wij luisteren altijd Nederlandstalige muziek. Wat betekent het voor u, die erkenning? Nou, gewoon dat de cirkel rond is. Nou, pak even een Albert Heijn plastic zak. Zitten daar de papieren in? Hier, ja, ik moest dat gisteren meenemen. Even kijken, kijk. Dat begint dan in 1679. Hessel van Aijsma en zo gaat het steeds verder. En uiteindelijk kom je bij mij terecht. En Hessel van Aitsma is degene die in adelstand verheven is destijds. Ja, ja, daar werd het, daar begon het mee. Officieren infanterie in staat in 1672. Ja, waarom, daar... waarom wilde u dat zo graag hersteld zien? Waarom... Kom in, dokter. En voor de geschiedenis van de familie. En mijn vader, ja, die is er niet meer. Die had het ook heel graag gewild. Want, hoezo? Wat maakt het uit? Adel, schmadel? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik vind dat een hele erezaak. Het gaat niet om geld. Het gaat gewoon om een eer. Wie je bent, nou ja. Dan mag je toch vooruitkomen. Kijk, ik ga er niet te zeer mee pronken, maar het mag best op een visitekaartje afgekort staan. Vind ik. Ja. Waarom niet als je dat bent? Ik heb een dubbele achternaam. Dus dat mag dan wel. En ik mag er geen jonkje zijn terwijl ik het ben. Werd u als kind wel eens gepest met uw achternaam? Ze wisten dat je eigenlijk van adel was. Hè? Oh, hij is van adel. Ja, nou, bewijs het dan, bewijs het dan. Ja, ja, ja. Ja. Echt waar? Ja, natuurlijk dat gebeurt. Zelfs nu nog. Oh, hij is van adel. En dit en dat. Ja, dat heb ik mijn hele leven moeten ondervinden. Ja. Ja. Zo gaat dat in Nederland. Ja, jawel, maar dat maakt niet uit. Ik kan er tegen. Kunt u nu dingen gaan doen die gewone stervelingen niet kunnen, nu u erkend bent? Wij zijn allemaal gewone stervelingen. Zullen we dat eens eerst even recht zetten? Ja? Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Heeft u nu toegang tot... Ja. Schijnbaar kreeg ik toegang tot bepaalde feestelijkheden of dergelijke. Maar dat krijg ik nog te horen. Heeft u daar zin in? Kijkt u daar naar uit? Nee, maar dan moet ik al zo speciaal pakken. Dat hoeft voor mij allemaal niet. Bent u niet een beetje nieuwsgierig? Ja, misschien dat ik eens een keer... ik heb goed begrepen, dat soort feesten... dat zijn meestal beter gesitueerden die naartoe gaan... worden inzameling gehouden voor de minder bedeelde mensen. Nou, ik heb zelf alleen maar AOW en €35 aan pensioen... en we hebben die energiecrisis... Van adel zijn is ook natuurlijk een bepaalde cultuur. Waren er binnen uw gezin, zeg maar, normen en waarden? Werden er bepaalde dingen doorgegeven? Of stonden ze heel erg op uw ouders, op bepaalde etiketten? Ik werd naar een kostschool gestuurd waar de etiketten heel hoog stonden. En wij woonden in Limburg, dat wij Nederlands moesten spreken en niet in dialect. Daar stonden mijn ouders op. Dus we ook op school, we moesten niet in dialect spreken, we moesten Nederlands leren en spreken. Terwijl mijn vader en moeder onderling. Dialectspraak, weet je wel. Ja, dat is heel raar, hoor. Ja, zo ging dat. Ja, dat is ook apart, ja. Nou, nooit, hè. Ja, Frans Louten van IJsma in gesprek met Laura Kors. Mark Scheidius is als Rijksambtenaar secretaris van de Hoge Raad van Adel. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Louten van IJsma die is heel blij dat het nu officieel is, eindelijk. Van adel zijn is ook in dit, nou, egalitaire land toch nog wel wat bijzonders, hè? Dat is inderdaad iets bijzonders. En de heer Louten van IJsma mag inderdaad... heel blij zijn met deze erkenning. Zoals u ook al zei, het is lang geleden dat er voor het laatst iemand erkend is als te behoren tot Nederlandse adel. En dat is dan nu weer eens gebeurd. En behoudens enkele inlijvingen eind jaren 90, begin jaren 2000. De bekendste is misschien wel de huidige minister van Defensie, mevrouw Ollongren. Haar vader is ingelijfd in Nederlandse adel en daarmee ook zijn kinderen. En mevrouw de minister nu is dus een nazaat van de ingelijfde. Hij mag dus het predicaat jongvrouw aan. Ja, word je ingelijfd of laat je jezelf inlijven? Hoe gaat dat eigenlijk? Nee, je moet zelf een request indienen, een verzoekschrift aan de koning. Oké, dus zij hebben gevraagd, de familie heeft gevraagd... mogen wij erbij horen bij de Nederlandse adel? Ja, erbij horen, dat vind ik niet helemaal de juiste uitdrukking. Nee? Ik zou zeggen erbij horen, dat is net of je bij een club of zo. Weet is je dat wel, dan niet van, zo? Nou, nee, het is niet echt een club. Er zijn wel. Je komt toch wel in een boek? Er is een Nederlandse adelsvereniging. Maar de adel is een wettelijk beschermd instituut. Via de wet op de adeldom. En zij hebben gevraagd of ze ingelijfd kunnen worden in de Nederlandse adel. En dat is inderdaad gebeurd. Ja. Waarom zou iemand het graag willen? Nou, ik denk net wat de heer Van IJsma al aangaf. Jonkheer Van IJsma. Mm-hmm. Dat, ja, nu opletten, hè? Dat moeten we nu zeggen. Ja, nee, dat het is dat je recht doet aan je eigen familiegeschiedenis. Ik denk dat het belangrijkste is. En die is nu eenmaal zo, zoals die is. Nou, en ook bij de heer Louten van IJsma, jonkheer Louten van IJsma, is het zo. Die gaat terug tot in de Tachtigjarige Oorlog. En hij stamt daar dus inderdaad van af. Mm-hmm. Moet ik wel zeggen dat een zijtak van zijn familie is in 1825 al erkend als de boer tot de Nederlandse adel. Mm-hmm. Maar hij heeft kunnen aantonen dat hij in rechtstreeks lijn afstamt van een halfbroer van degene die toen erkend zijn. En daarom mag je er, als ik het toch zo wil ik het namelijk toch bij horen. Daarom mag hij er ook bij horen. Nog even over dat inlijven, hè? Dus mensen die van buitenaf, we hebben het over de familie Ollongren bijvoorbeeld, of van oorsprong Finse adel. Hoe staan die dan hier in de hiërarchie, zeg maar, qua adel? Is het, telt dat hetzelfde als de Nederlandse adel? Volkomen gelijk. Oh ja? Geen onderscheid. Oké, okay. Dus het is niet zo van, oh, jullie komen van buiten en dan, en de, dus dan zijn jullie een beetje minder. Nee? Nee hoor, totaal niet. Okay. Totaal niet. Waar staat er overigens nog even over meneer Louter van IJsma? Waar staat een jonkheer? Waarom is hij geen baron of graaf? Hoe wordt dat bepaald? Omdat hij een predicaat heeft en geen titel. Ja, was het verschil? Het verschil is dat het... U praat met stervelingen gewoon... Hè? Wat zegt u? U praat met hele gewone stervelingen hier. Het verschil tussen een predicaat en een titel. Een predicaat is dus een ambtsschrijfvorm. En iedereen van adel is jonkheer. En enkelen, of en, tenzij je een titel hebt. Oké, dat komt er nog zo werkt het eigenlijk. Ja, ja. En met name de adel van voor 1795, die dus begin 19e eeuw zijn erkend. Louter van IJsma dan niet, maar vele aantal andere geslachten wel. Die hebben een titel. Dus een baron of graaf of burggraaf enzovoort. Ja, dat is er. Nou, voorlopig er is er dus weer eentje bij. Hebt u al inderdaad zicht op een nieuwe? Want u bent zuinig, hè? Er zit misschien nog wel iets in de pijplijn. Je weet het nooit. Je denkt van, nou, nu hebben we iedereen wel gehad. Maar dan ineens dan duikt er weer iemand op. Dat maakt het toch erg boeiend. En daarvoor is de adel ook geen bevroren instituut, zoals sommigen wel denken. Oké, ik dank u wel voor uw uitleg. Mark Scheidius was dat, secretaris van de Hoge Raad van Adel. Goedemiddag. Loverboys die staan niet meer met cadeaus en mooie praatjes buiten de school of het winkelcentrum om meisjes te lokken en vervolgens te chanteren, te intimideren, mishandelen en prostitueren. Deze vorm van mensenhandel speelt zich nu vrijwel volledig online af. Onzichtbaar, maar minstens net zo gevaarlijk. Straks in één vandaag naar het nieuws. NPO Radio 1. Robert Baltus. Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe en mogelijk is dit het begin van de verwachte najaarsgolf, meldt het RIVM. Steeds meer mensen krijgen het coronavirus en geven het door aan anderen. Ook in ziekenhuizen worden weer meer mensen met corona opgenomen. Op de intensive care is het aantal coronapatiënten relatief laag. Bij de lekkages in gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zijn explosies geregistreerd, melden Deense en Zweedse seismologen. Bij de twee gasleidingen zijn zeker 3 lekkages ontdekt. Volgens de beheerder van het gasnetwerk is de schade aan de pijpleidingen ongekend. Er zijn dus vermoedens van sabotage. De voorlopige resultaten van de schijnreferenda in Oekraïne wijzen volgens Rusland uit dat de meerderheid van de bevolking bij Rusland wil horen. De afgelopen dagen konden Oekraïners in de gebieden naar de stembus, maar van een vrije stembusgang was geen sprake. De schijnreferenda worden dan ook niet erkend door het Westen en Kiev. De gemeenteraad van Westerwolde vindt de situatie bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel onhoudbaar en wil op korte termijn in gesprek met het COA. De raadsleden vinden de situatie al maanden inhumaan. De overlast voor inwoners te groot en de werkdruk voor medewerkers te hoog. Robert, dankjewel. Willemijn, wordt het nog eens wat met dat weer? Nee, het is nat. Het was heel even droog hier. Ja, het is echt een komen en gaan van heel veel buien. Vanochtend zat er af en toe ook nog wel wat zonneschijn tussendoor. Maar inmiddels is het toch vooral een aaneengesloten wolkendek waar dus af en toe die buien in zitten. De meeste neerslag is overigens gevallen in vooral het westen en ook het noorden van ons land. 25 mm in delen van Zeeland bijvoorbeeld. Ja, en ook de komende uren zijn vooral die regio's degene waar de meeste neerslag gaat vallen. Landinwaarts een tikkie droger. Vannacht in het noordoosten sowieso droog, opklaringen. En daar kan ook echt wel mist ontstaan. Soms ook dichte mist waar we morgenochtend eerst nog lange last van kunnen hebben. Lost in de loop van de dag natuurlijk wel op, maar er is niet al te veel wind. En morgen net als vandaag buien, maar zullen er wat minder zijn dan vandaag. En de temperatuur komt ook iets hoger uit. Het is morgenmiddag een graad of 14. En als we dan nog wat verder de week in kijken, dan donderdag en vrijdag 2 dagen waarbij het op veel meer plaatsen droog blijft en de zon ook wat vaker tevoorschijn komt. Willemijn, dankjewel. Al die nattigheid, Bianca, daar heeft het verkeer last van. Ja, voornamelijk in de Randstad en Noord-Brabant is het al druk op de weg. De meeste vertraging is er nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Dat komt door een ongeluk bij Zaltbommel. Je hebt daar 40 minuten tijdverlies vanaf Culemborg. Er zijn 2 rijstroken dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd bij Barneveld op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is de vertraging een half uur. Het ging mis op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij Rotterdam-IJsselmonde. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. En bij Den Haag-Zuid is een ongeluk gebeurd op de A4. Van Amsterdam naar Rotterdam sta je daardoor vast vanaf Zoeterwoude-Dorp. Vertraging is een kwartier en er is 1 rijstrook dicht. Suzanne Bosman. vandaag. Waar de VVD verder daalt, stijgt de Partij van de Arbeid ineens flink. Een kleine sneak preview was dat van de jongste zetelpeiling. Straks de cijfers van Gijs Rademaker en de duiding van Joost Vullings. Nu de veranderde werkwijze van Loverboys. Want het klassieke plaatje van de Loverboys blijkt niet langer te kloppen. Jongens, mannen die meisjes met vooral aandacht, cadeaus, mogelijk drugs ook voor zich winnen, afhankelijk maken en vervolgens chanteren en dwingen om voor geld seks te hebben met anderen. Voorheen zochten ze die meisjes bij scholen, op stations, in clubs, maar nu vooral online, hè, Ruben? Ja, online grooming is de nieuwe werkwijze van deze criminelen. In feite mensenhandelaren. Via social media als Instagram en Snapchat vinden en verleiden zij slachtoffers, waarna de uitbuiting en het misbruik begint. Vaker, sneller en onopvallender. Want door de verschuiving van de Loverboy-praktijk naar online blijft veel onder de radar. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. En Shamia Culeers is van dat Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Culeers, u spreekt al niet meer van Loverboys, hè? Begrijp ik. Nee, klopt. Wij spreken eigenlijk gewoon over mensenhandelaren. Want het heeft niks met foute vriendjes of liefde te maken. Het zijn eigenlijk gewoon gewiekste criminelen die doelbewust geld verdienen door slachtoffers seksueel uit te buiten. Ja. Uw collega zei het al, heel veel speelt online plaats. Maar in de helft van het gevallen wordt er geen affectieve relatie ingezet bij het rondloof uitbuiten. Dus relaties spelen nog wel een rol, het inzetten daarvan, maar slechts in de helft van het gevallen. Maar als we blijven spreken over loverboy-praktijken, dan herkennen ook veel slachtoffers zichzelf niet als zodanig. En dat is een groot probleem, want uit angst of schaamte doen ze al amper aangifte. En des te meer als ze zichzelf ook niet als slachtoffer erkennen. Ja, nou, veel schaamte eromheen, waardoor mensen al weinig aangifte doen. Online is überhaupt vrijwel onzichtbaar. Hebt u enig idee van de omvang hiervan? Dat is een hele belangrijke vraag. Maar het eerlijke antwoord is nee. Er zijn verschillende schattingen geweest. Een schatting die we tot vorig jaar aanhielden, die sprak over 1300. 1300 minderjarige meisjes die jaarlijks seksueel worden uitgebuit. De laatste schatting van het WODC eind vorig jaar plakt daar niet een nummer op. Maar die zegt wel, het is een groot probleem. Dat minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting zo onzichtbaar zijn geweest. En daar pleiten wij vanuit het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel ook op. Daar hameren we ook op, ook richting het kabinet. Doe nou wat om deze groep te helpen. Want als ze onzichtbaar zijn, zijn ze niet in beeld van de zorg, maar ook niet van de politie. En kan de uitbuiting gewoon lang doorgaan. Ja, hoe zou je ze kunnen helpen? Nou, belangrijk is om te investeren in preventie. Hè? Want het onderzoek wat u noemde, dat hebben wij vorig jaar uitgebracht in opdracht van de politie. En daaruit blijkt dat eigenlijk in de helft van de gevallen wordt er binnen een paar dagen tot aan maximaal een week wordt er uitgebuit. Dus dat betekent dat tijd tussen de eerste kennismaking en de uitbuiting maximaal een week duurt in de helft van de gevallen. Dus zo snel kun je in die fuik terechtkomen. Ja, ja. Klopt, soms is het maar een dag. Maar dat betekent dat ook de politie heel weinig tijd heeft om in te grijpen. En ook hierbij geldt dus dat de politie niet alles kan oplossen of kan interveneren. En daarom is het heel erg belangrijk om te investeren, enerzijds in preventie, in bewustwording, maar anderzijds ook de social media bedrijven echt hun eigen verantwoordelijkheid te laten nemen en zo nodig daartoe te dwingen. Want het is heel belangrijk dat we deze slachtoffers, eigenlijk het slachtofferschap voorkomen. Mm-hmm. Ja, maar intussen, en dat gold ook voor de tussen aanhalingstekens ouderwetse loverboys, die gaan natuurlijk heel erg sneaky te werk. In het benaderen. Die gaan zeker heel gewiekst te werk. Ja, klopt. En zeker. En nu online is het heel makkelijk dat er bijvoorbeeld naaktfoto's of naaktvideo's worden gedeeld. En daar zijn ze ook bewust op uit. Want daarmee kunnen slachtoffers dus ook heel snel uitgebuit worden. In de helft van de gevallen is de uitbuitingsduur van een maand tot een jaar. En 1 op de 5 wordt zelfs langer dan een jaar uitgebuit. En dat gaat om kinderen. Die ongelooflijk vastzitten. Dus als je de verhalen wel eens hoort. Ongelooflijk vastzitten. Ja. Ja, klopt. En daarom zijn mijn collega's bijvoorbeeld bij de chat met VR... daar kan je anoniem chatten met professionele hulpverleners. En die begeleiden je ook naar zorg. En als je daarvoor open staat, ook richting de politie. Want het is gewoon heel belangrijk dat deze uitbuiting zo snel mogelijk stopt. Ja. Zeg, die verschuiving naar online, hè? Zie je dan ook een verschil in hoe slachtoffers vervolgens worden uitgebuit? Of zegt u nee, in feite is dat mechanisme hetzelfde? Ja, het hele idee, het mechanisme is vrijwel hetzelfde. Met name wanneer de dader en het slachtoffer elkaar voor de uitbuiting nog niet kennen, dan is het eerste contact verreweg het meest online. Hè. Dat gaat snel, dat gaat meestal anoniem, buiten het zicht van ouders of scholen. En daar wordt dan, daar gaat die mensenhandelaar, die crimineel, gaat dan aan de slag om zo'n slachtoffer seksueel uit te buiten. En dat kan dus heel, heel snel gaan. Dus in de werkwijze verschilt het niet. In de snelheid wel degelijk. Want u zegt binnen een dag krijgen ze soms mensen al in hun greep, meiden in hun greep. Nou, uit het onderzoek wat wij hebben gedaan, daar blijkt ongeveer de helft van de gevallen duurt de ronselperiode maximaal een week. En dus in sommige gevallen dus ook binnen een dag. En dat kan dus, dat hoeft niet per se, maar dat kan dus ook verband houden met als er een naaktfoto of naaktvideo's worden gedeeld. Ja, dan als dat eenmaal in handen is, dan zegt de mensenhandelaar gewoon heel snel: luister, als je nu niet precies doet wat ik zeg, dan stuur ik die foto's naar je vrienden of naar je familie of naar je school. En met name minderjarigen zijn daar vatbaar voor. Ja. Ik heb zelf ook reportage over dit onderwerp gemaakt. Jongens ook gesproken. Dus het is niet alleen meisjes, maar het zijn ook jongens die dit overkomt. Zeker. Die gechanteerd worden. En dat gaat inderdaad vaak via social media. Wat moeten die social media volgens u dan doen om dit te voorkomen? Nou, allereerst ook erkennen dat hun platformen gebruikt worden door criminelen, door mensenhandelaren. Vervolgens kan je denken aan meldknoppen. Vervolgens kan je denken aan het moderaten. Dus, want je ziet soms verdachte berichtjes of accounts die best wel lang al actief zijn en hiermee aan de haal gaan. Ja, daar moet je gewoon veel sneller op acteren. En die bedrijven achter die social media platforms, denk aan een TikTok, denk aan een Instagram, dat zijn vaak miljardenbedrijven. En dat betekent dat zij ook een extra verantwoordelijkheid moeten nemen om deze zeer kwetsbare groep, of het nu meisjes gaat, en u zegt het ook terecht, er zijn ook jongens die het slachtoffer worden van uitbuiting. Ja, daarin moeten zij echt een tandje bijzetten. Ja. U noemde chat met vier, meneer Keleers. Dat is een anonieme chatbox. Hè? Daar kunnen mensen dus contact mee maken als ze zelf in zo'n situatie terecht zijn gekomen of als ze iemand kennen. En daar kun je terecht www.4.com... om je zorgen uit te spreken. En dan kun je praten met een deskundige. Ik dank u wel voor uw toelichting. Shamir Keleers was dat van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Bianca, vertel nog eens iets over de files. Ja, er staan er intussen behoorlijk wat. Verreweg de meeste vertraging is er voor het verkeer op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Het is daar altijd al druk, maar een ongeluk veroorzaakt extra vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Er zijn twee rijstroken dicht. En het oponthoud is opgelopen tot meer dan een uur. Feit. Feit of fictie? Over voedselprijzen en hongersnood, Ruben. Waarom? Ja, ik sloeg vandaag de Telegraaf open en stuitte op een opinieartikel geschreven door Maarten van Nieuw-Amerongen, adviseur bij ontwikkelingsorganisatie Woord en Daad. Hij is bezorgd over de hoge graanprijzen. Die zorgen in veel Afrikaanse landen voor honger. En hij schrijft: hoge voedselprijzen worden in de regel echter niet veroorzaakt door schaarste, maar door marktverstoring. Hij doelt hiermee onder andere op speculatie van handelaren en beleggers. Oké, dus jij denkt dat gaan we uitzoeken. Precies. Of er nu echt een tekort aan graan is, dat zijn we eerst gaan uitzoeken. Dat vroeg ik Petra Berghout, landbouweconoom bij Wageningen Economic Research. Het is echt een verdelingsprobleem. Er is echt genoeg graan. Als je kijkt naar de cijfers van de FAO, de Food and Agriculture Organization, dat is een organisatie die dan ook bijhoudt. Hoe gaat het met de productie van granen en waar zijn de voorraden? Dan zie je dat de voorraden gewoon goed zijn. Ja, de schaarste door bijvoorbeeld slechte oogsten, die spelen wel een rol. Maar Berghout zegt dus dat honger vooral een verdelingsprobleem is door die hoge prijzen. Ik belde ook Marion Meijer, landbouweconoom bij Oxfam Novib. En zij wilde al direct een mythe de wereld uit helpen. wil ik eerst de context opschetsen dat algemeen de idee heerst dat er een gebrek is aan aanbod, dus een gebrek aan granen en voedsel, dat er niet genoeg voedsel op de markt is. En dat is pertinent niet waar. Het probleem is dat mensen het zich niet kunnen veroorloven. Maar we produceren wereldwijd genoeg voedsel om de hele wereldbevolking van te voorzien. Alleen mensen kunnen er niet bij. Oké, voedsel genoeg, maar de prijs is voor veel landen te hoog. Waar komen dan bijvoorbeeld die hoge graanprijzen vandaan? Ja, mislukte oogsten en de oorlog in Oekraïne die hebben een prijsopdrijvend effect. Maar Meijer wijst er ook op dat wereldwijd 5 grote handelshuizen feitelijk een monopolie hebben. Ook dat heeft effect. Dat er enorme marktconcentratie is bij de grote handelshuizen. Dan heb ik het over de ABCD's. En die spinnen heel goed garen nu bij die gestegen prijzen. Ze hebben 70-90% van de graanmarkt in handen. Ze hebben recordwinsten gemaakt de afgelopen jaar. Zij hebben die graanmarkt in handen. Hoeveel ligt er eigenlijk in die schuren? Niemand die het weet. Er is gewoon geen markttransparantie wat dat betreft. Ja, verder belde ik met Ludo Hekman, onafhankelijk onderzoeksjournalist bij Lighthouse Reports. Hij heeft aangetoond dat ook bankiers en beleggers een grote rol spelen. Wij hebben kunnen laten zien dat er een enorme toestroom van geld is geweest naar voedselcommodities sinds het begin van de oorlog. Dat hebben we onderzocht, dat hebben we kunnen aantonen en vervolgens voorgelegd aan experts. En die bevestigen dat wat er gebeurde in het voorjaar van dit jaar, dat de voedselprijs voor een aanzienlijk deel is veroorzaakt door speculatie. Dus door een toename van beschikbaar geld voor de aankoop van voedselgerelateerde financiële producten. Meestal zijn het dan futures. Ja, en deze speculaties die spelen dan echt een grote rol dus op de voedselmarkt? Ja, Hekman zegt dat speculaties op de markt grote gevolgen hebben. Die voedselbubbel die in het voorjaar ontstond, die heeft volgens de VN geleid tot 71 miljoen meer mensen die honger lijden. Er is een heel direct verband tussen voedselspeculatie door speculanten en een directe toename van honger. Gaan we terug naar het begin. De hoge voedselprijzen worden niet door schaarste, maar door marktverstoringen veroorzaakt. Is dat feit of fictie? Ja, schaarste speelt een rol, maar in principe is er genoeg voedsel op de wereld voor iedereen. Dus hongersnoden en hoge prijzen komen vooral door marktverstoringen. En die marktverstoringen komen dan weer door oorlog, monopolisten, door speculanten. Ja, het is dus duidelijk een feit. De steun voor de sancties tegen Rusland neemt behoorlijk af. Het kabinet voert al vanaf het begin van de oorlog een harde lijn tegen Poetin met wapenleveranties aan Oekraïne en sancties tegen Rusland. En door die sancties gaan de energieprijzen hier door het dak. Zitten mensen nu al letterlijk in de kou. Gijs Rademaker van het 1 Vandaag Opiniepanel is hier, net als politiek commentator Joost Vernings. Welkom allebei, fijn dat jullie er zijn. Gijs, door die sancties komt er dus geen Russisch gas meer. Mm-hmm. Daardoor is die energierekening zo hoog. Zitten we in de kou, zou je bijna kunnen zeggen. En in hoeverre staan kiezers nog achter die sancties dan? Nou, ik zie nog wel steun voor die sancties. Maar er is wel iets aan het veranderen ten opzichte van maart, toen we dit ook peilden. Die steun die is op dit moment zo'n driekwart. Driekwart van de mensen zegt, we staan achter hulp aan Oekraïne en we staan ook achter wapenleveranties aan Oekraïne en die sancties tegen Rusland. Nou, zo heb ik het even samengevat. Mm-hmm. Wat is er nou aan de hand? We zien dat, om een voorbeeld te geven, in maart zijn nog 2/3 van de mensen zei onvoorwaardelijk achter die sancties. Ze zaten ook nog midden in die emotie en verbijstering eigenlijk van wat zich daar afspeelde. Toen wisten we ook nog niet hoe lang het zou gaan duren. Vluchtelingen. En met onvoorwaardelijk bedoel ik echt, maakt niet uit dat we nog langer tijd meer moeten betalen zelf, dat we er zelf ook onder lijden. We staan daarachter. Op dit moment, dat was dus ongeveer 2/3. Nu is dat net iets minder dan de helft geworden. Dus die steun, die onvoorwaardelijke steun aan het afnemen en de groep die zegt, ik sta er nu nog wel achter, maar als het nog veel langer duurt, dan vraag ik me dat nog af. Die groep is bijna verdubbeld in grootte. Dus je ziet, officieel is er nog steun, maar die steun is wel, die wordt uitgehold, zeg maar. Nou ja, en aanzienlijk toch, die verschillen in percentages. Die zijn redelijk groot. Ja. En maakt het dan nog uit of mensen, hoe het met hun eigen situatie is, of je een laag of hoog inkomen hebt? Ja, je voelt het al hangen. We zien dat de afname is groot bij de lage en de middeninkomens. Die groepen merken het op dit moment. En je ziet bij de hoge inkomens is die steun nog wat groter. Oké. Die steun voor sancties overal daalt dus. Dat is, Joost, neem ik aan, lastig voor het kabinet. Ja, zeker. Je ziet dat het kabinet eigenlijk steeds meer vastberadender wordt. Door de mobilisatie, door de nep-referenda. En extra geld gaat er naartoe. Rutte heeft extra steun toegezegd. Maar je ziet dus bij de bevolking deels een andere beweging. Ja, dat is zeker een probleem. En daar moeten ze dus wel iets mee om te zorgen dat dat draagvlak blijft. Althans, als je als kabinet achter Oekraïne blijft staan. Ja, ja, en wat doen ze er dan vervolgens mee? Zo'n interview als gisteren, een uur op televisie. Ja. Is dat een actie? Dat is een actie, ja. Maar wel een beetje een late actie. Ja. Ja, dit had veel eerder gekund en misschien wel gemoeten vanuit het perspectief van het kabinet gezien. Anders gekund. Ja, en wat ook helpt is natuurlijk als je mensen steunt in de koopkracht. Kijk, als vanaf 1 januari dat hele pakket, zullen we zeggen, landt bij de burgers en mensen denken, nou, dit helpt mij echt wel, dan voel je ook minder pijn. En dan wordt het natuurlijk ook weer makkelijker om te zeggen van, nou, het is goed dat we dit doen. Maar op dit moment is het kabinet eigenlijk zeer karig geweest met het zorgen voor draagvlak door toespraken, interviews en dat soort zaken. En de andere kant heel erg laat met het ondersteunen van de koopkracht. Ja, dan moet je niet raar opkijken dat die steun terugloopt. Ja, is intussen de Tweede Kamer ook zo verdeeld over die sancties? Ik weet niet of de verhoudingen hetzelfde zijn. Maar je ziet in ieder geval daar ook dezelfde beweging. Je zag het maar op de algemene beschouwingen. Geert Wilders die echt zei, ja, zijn we helemaal gek geworden. Het moet gaan om de burgers in ons land. Ik heb met die oorlog te maken. Ja, ik heb maar één belang. En dat zijn de mensen hier en niet de mensen in Oekraïne. Maar goed, je ziet het nu ook bij de SP. Jasper van Dijk, die zegt, ja, als de financiële pijn hier in Nederland lang blijft aanhouden, dan moet je de sancties wellicht overwegen. Er kan een keer een grens komen. Ik weet niet hoe lang het allemaal gaat duren. Ik steun de sancties op dit moment, vooral de slimme sancties. Maar er kan een moment komen dat je zegt, dit weegt niet meer tegen elkaar op. De kosten worden zo hoog en de sancties leveren zo weinig op. We moeten hier opnieuw goed naar gaan kijken. Ja, interessant is juist, dit speelt zich aan de flanken af, zou je kunnen zeggen, in de Tweede Kamer. In hoeverre zou dit meer algemener Nee, ik denk wel dat misschien bij meer partijen de twijfel toeslaat. Maar ik denk toch dat de coalitiepartijen, maar ook GroenLinks en Partij van de Arbeid, dat zijn de partijen die aan de andere kant wel heel goed kijken naar de portemonnee van mensen, maar ook partijen zijn van internationale solidariteit. Dus ik zie niet heel snel dat die zeggen van, laten we er maar mee stoppen. Okay. Het kabinet Gijs heeft uiteindelijk besloten de hoge energieprijs wat te compenseren door dat prijsplafond in te stellen. De 2 dagen lang is het over gegaan tijdens de algemene politieke beschouwingen. Hoe is dat geland bij de leden van het panel? Nou ja, je zou denken dat mensen massaal opgelucht zijn als het kabinet miljarden injecteert in zo'n plan. We hebben dat gepeld voor Prinsjesdag. De zorgen over de eigen koopkracht op de lange termijn hebben we gepeld. Dat hebben we voor Prinsjesdag gedaan. En nou ja, deze week, vandaag, eigenlijk gisteren eigenlijk weer. Mm-hmm. En die zorgen die zijn exact gelijk. En dat geeft natuurlijk aan dat plan nog niet helemaal geland is bij het publiek. He, dat is één. En dat zien we terug in een tweede cijfer. 2/3 van de mensen, hebben ook letterlijk gevraagd, weet je al wat die plannen, dat prijsplafond, wat dat betekent voor jouw eigen financiële huishouding van de komende maanden? Zegt 2/3 van de mensen, zegt nee, daar heb ik eigenlijk nog helemaal geen beeld van. Nou ja, dit geeft al aan wat Joost net zei. Die plannen, het kabinet heeft het gedaan, heeft het misschien laat gedaan. Die plannen zijn nog niet geland bij het publiek. Nee, maar al dat geld, Joost, het maakt dus niks uit. Nog niks. Nog niks. Nou ja, kijk, eerst zien dan geloven. En dat snap ik wel. Dit kabinet belooft veel. En de politiek presteert de laatste jaren niet optimaal. Dus dat mensen denken, nou, eerst maar eens zien. En bovendien, als je een plan brengt wat nog gewoon niet af is, dus eigenlijk gewoon nog vaag is, ja, dan werk je dat nog extra in de hand natuurlijk. Ja, ja, ja. Gijs, ik zou bijna zeggen, nu wordt het interessant. Dit is natuurlijk al heel interessant wat de mensen vinden. Nee, maar het is altijd aardig Joost, natuurlijk om te kijken wat het betekent voor de zetelverdeling in de maandelijkse peilingen. Nee. Want je ziet al van, het gaat om onze portemonnee, om in de kou zitten, al dan niet. Ja. Wat doet dat? Ja, zetten ze dat om in echte electorale actie, hè? Theoretisch dan. Hè? Want het blijft natuurlijk een virtuele zetelpeiling. Maar we zien dit patroon wat we net bespreken, zien we in die zetelpeiling inderdaad duidelijk terug, Suzanne. Want je ziet dat deze maand de coalitiepartijen gezamenlijk -5 zetels om de oren krijgen. Dat is echt best wel fors. VVD verliest 2 zetels. 9 zetels in het afgelopen half jaar hebben ze nu verloren. Maar ook D66 verliest en de ChristenUnie verliest. Dus ja, dit is, de coalitie staat er slecht op. En wederom zie je dus, de miljardeninjecties zijn nog niet geland. Ja, maar wie profiteert er dan? Nou, Joost zei het net al. Diegene die hard op het orgel gaat, die juist kritiek uit op het kabinetsbeleid, is Wilders. Die krijgt er dus 2 zetels bij. Maar ik wil het vooral even hebben over de Partij van de Arbeid. Want daar zien we echt een belangrijke beweging. Die gaan deze maand van Ik haal even adem. 8 naar 12 zetels. Plus 4 deze maand. Ja, nou ja, maar hoe komt dat dan? Hè? Heel lang hebben ze echt op 8, 9 zetels gestaan. Nou ja, wat gebeurde er? Adje Kuiken en haar partij zijn een van de architecten van dat prijsplafondplan, moeilijk woord, dat het kabinet nu heeft geïnitieerd. Zij waren daar een van de grondleggers van. En ja, de partij is altijd al groot in, hoe zal ik het zeggen, het thema bestaanszekerheid. Zij voeren daar natuurlijk al jaren campagne op. En dat is eigenlijk de laatste weken het thema waar het vooral over draait. Deze zomer ging over stikstof, was BBB heel groot. Nu gaat het over die bestaanszekerheid. En je ziet dat het balletje dan heel nadrukkelijk plus 4 zetels naar de PvdA rolt. Ja, dan gaan mensen toch kijken, Joost, naar wie let er het meest op mijn huishoudboekje. Ja. En op mijn inkomsten en hoe het met mij gaat. En dat zijn dan misschien toch die linkse partijen. Dat is de Partij van de Arbeid. Ja, maar dat binnen de samenwerking met GroenLinks dus. Ja, rolt het balletje richting de Partij van de Arbeid. Ja. Klopt, ja. Ja, maar dan doet Kuiken iets wel goed om dat ook te laten zien? Ja, nou, ze waren allebei natuurlijk heel zichtbaar. Hebben ook wel de credits gekregen vanuit de coalitie. Ook omdat ze natuurlijk gewoon steun nodig hebben. Was politiek ook handig. Maar ja, dit waren de weken waarin Adje Kuiken en Jesse Klaverviel in beeld waren. Ja, en in de zomer was het ja, maar Klaver dus blijkbaar iets minder. Nee, dat denk ik niet. Ik heb het idee dat hij evenveel in beeld is. Maar mensen associëren zijn partij meer met klimaat. Ja, zeker. Ja, de 4 zetels erbij voor de Partij van de Arbeid. 0 voor GroenLinks. Echt heel duidelijk. Okay. Ja, dat is een mooie reden om samen te werken. Want anders had je ook kunnen zeggen, ik heb er ook 4 bij. Oké, maar er gaat misschien wel een glaasje wijn open bij de Partij van de Arbeid. Denk het wel. Vanavond. Dankjewel Gijs Rademaker en Joost Vullings. Meer vanavond in onze televisieuitzending 6:15 op NPO 1. We zijn bijna door de radio-uitzending heen. Ruben, wat is er nog? Ja, een week geleden lacht het geluk hem toe. De Indiër Anoop, in het dagelijks leven chauffeur, werd in één klap wereldberoemd en stinkend rijk toen hij de staatsloterij won. This weekend Anoop won a 25 crore rupee lottery after he spent 500 rupees, bought his ticket by breaking his son's piggy bank. Ja, 500 rupee betaalde hij, zo'n 6 euro. En die haalde hij uit het spaarpotje van zijn zoon om een lot te kopen. Yeah. En daar won hij dus 3,2 miljoen euro mee. Maar nu is hij ongelukkig, want hij wordt overvallen door zoveel hulpvragen van mensen dat hij zijn huis niet meer uit kan. Ja, ik zeg karma voor het stelen van zijn zoon. Ja, maar kun je me geld lenen? Ja, zo gaat dat dan natuurlijk. Ja, of geven. Goed, dat was het. Onze website is 1vandaag.nl. Op televisie, ik zei het al, 6:15, NPO 1. Hier op de radio, zometeen Nadia. Nadia moest er iets met nieuws en fijne middag nog. Avro Tros, de omroep voor ons. Ster. Weet jij wat dit geluid is? Het is het geluid van iemand met reuma die een medicijnverpakking probeert te openen. Oh. Als dat niet lukt, ben je altijd afhankelijk van iemand anders. Zou ik het weer even doen, papa? Bij Reuma Nederland strijden we ervoor dat mensen met reuma weer voluit kunnen leven. Help mee en teken de petitie voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen op reumanederland.nl. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. 1 oktober is het weer zover. Nederland stopt 28 dagen met roken. Stop ook mee en ga naar stoptober.nl. Download de gratis app en je bent klaar voor de start. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers Audition.